เมื่อถึงเวลานั้นถ้าท่านยังอยากเสพกามสุขท่านก็เสพได้และจะเสพได้ดียิ่งกว่าเดี๋ยวนี้เพราะจะไม่มีอะไรรบกวนให้เสียรสเลยเมื่อว่าอย่างนี้บางคนอาจค้านขึ้นโดยเป็นห่วงในทางตรงข้ามว่าจะให้คนบรรลุนิพพานแล้วเสพกามสุขได้อย่างไรกันจึงตอบว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเป็นไปเองไม่ต้องไปกังวลคนที่ถึงนิพพานแล้วเป็นผู้มีสิทธิ์และเป็นผู้พร้อมดีที่สุดที่จะเสวยความสุขได้ทุกอย่างการที่เขาจะเสพความสุขอย่างใดหรือไม่เสพก็เป็นเรื่องสุดแต่ความพอใจของเขาเองแต่ที่นี้ธรรมดามันปรากฏเป็นของมันเองว่าผู้ที่บรรลุนิพพานแล้วไม่เสพกามสุขที่เขาไม่เสพไม่ใช่เพราะเขาเสพไม่ได้แต่เป็นเพราะเขาไม่นึกอยากจะเสพคือกิเลสที่เป็นเหตุให้อยากเสพไม่มีเขาได้ประสบสิ่งอื่นที่ดีกว่าจนไม่เห็นกามคุณนั้นมีคุณค่าที่เขาจะเกี่ยวข้องเสพเสวยเสียแล้วเรื่องนี้ก็คล้ายกันกับความคิดที่ว่าพระอรหันต์บรรลุญาณทัศนะมองเห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนคนเป็นเพียงส่วนประกอบต่างๆมีธาตุสี่เป็นต้นมาประชุมกันเข้าไม่มีในกอนางขอเป็นต้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็คงฆ่าคนได้ไม่บาปแต่ความจริงเมื่อมองเห็นอนัตตาเช่นนั้นกิเลสคือโทสะที่จะเป็นเหตุให้ทำการฆ่าก็หมดไปเสียแล้วการฆ่าก็เลยไม่มีทางที่จะเกิดมีขึ้นมาได้ความเป็นจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่าผู้ได้นิพพานสุขแล้วจะเสวยความสุขลงมาถึงชั้นฌานสุขดังที่กล่าวว่าชายฌาน4เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารคือเป็นเครื่องพักผ่อนอยู่สบายในปัจจุบันเรื่องผู้บรรลุนิพพานไม่เสพกามสุขนี้เปรียบอย่างหนึ่งเหมือนคนเคยอยู่ในที่คุมขังเขาได้อาศัยบางสิ่งบางอย่างในที่นั้นช่วยทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเสมือนปลุกหรือทำให้ลืมความคับแคบอึดอัดไปได้บ้างต่อมาเมื่อมีโอกาสหลุดออกไปจากสถานที่นั้นบางคนอาจติดใจสิ่งที่เคยให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินจนไม่ยอมออกไปบางคนภวาผวังลังเลอยู่แต่คนที่ได้รู้จักอิสรภาพอย่างแท้จริงแล้วจะค่อยๆตัดใจได้และไม่ช้าก็จะไม่ห่วงอะไรที่คุมขังนั้นอีกต่อไปท่านที่แนะนำชักชวนทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าได้เคยเริงรมย์ในกามสุขมาก่อนแล้วและต่อมาได้รู้จักสุขที่ประณีตขึ้นไปทั้งฌานสุขและนิพพานสุขเป็นอันว่าได้รู้จักความสุขทุกประเภทการที่มาแนะนำชักชวนนั้นก็ย่อมเป็นไปด้วยความรู้จริงโดยได้ผ่านประสบการณ์จริงเป็นเครื่องยืนยันอย่างแน่นแฟ้นว่าสุขใดที่ท่านว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าอย่างไหนดีกว่าก็ควรจะเป็นเช่นนั้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับสุขที่ประณีตโดยเฉพาะนิพพานสุขกามสุขมีส่วนเสียหรือข้อบกพร่องดังที่ควรกล่าวถึงนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วหรือที่ควรย้ำไว้อีกดังนี้ 1. ทำให้ชีวิตขึ้นกับสิ่งภายนอกไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นธาตุของวัตถุนักหลอกให้นึกว่าเราเป็นเจ้าของบังคับมันได้แต่ยิ่งเข้ายึดถือครอบครองมันจริงจังมากเท่าใดเราก็ยิ่งหมดอำนาจในตัว กลายเป็นธาตุของมันมากขึ้นเท่านั้นความเป็นธาตุหรือขึ้นต่อกามคุณนั้นเป็นไปทั้งสองขั้นตอนคือก่อนที่จะได้รับรู้และเสพเสวยมันก็เป็นตัวบังคับและกำหนดทิศทางให้เราวิ่งแล่นไปทำการต่างๆเพื่อหาเอาเวทนาที่ชอบมาเสพเสวยถ้าเป็นไปอย่างรุนแรงก็คือมันมีชีวิตอยู่เพื่อมันเท่านั้นครั้นได้รับเอามาเสพเสวยแล้วมันก็ปรุงแต่งเราให้วุ่นไปตามมันอีกโดยให้เกิดปัญหาตามด้วยรักโกรธเกลียดโลภหลงแล้วแสดงอาการต่างๆออกมาตามอำนาจกิเลสเหล่านั้นเป็นไปตามกระบวนการที่ว่าตัณหาปรุงให้หาเวทนาพอได้เวทนาแล้วเวทนาก็ทำให้เราปรุงแต่งตัณหาอีกวนเวียนเรื่อยไปและขั้นสุดท้ายความเปลี่ยนแปลงผันผวนเปลี่ยนแปลไปของสิ่งเหล่านั้นแม้ที่เป็นไปตามธรรมดาของธรรมชาติก็มีอิทธิพลบีบคั้นเข้ามาถึงชีวิตจิตใจของเราทำให้โศกเศร้าขุ่นหมองทุกข์ระทมขับแค้นไปตามส่วนสุขที่ประณีตชั้นในเป็นนิรามิตคือไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอกจึงเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนอกจากนั้นยังเป็นหลักประกันที่ช่วยรักษาไม่ให้รุ่มหลงหมกมุ่นในกามสุขช่วยคุ้มครองให้เกี่ยวข้องกับกามสุขในทางที่ไม่เกิดโทษพิษภัยและไม่ให้เกิดความทุกข์เพราะความบีบคั้นที่เกิดจากความผันผวนเปลี่ยนแปลงของวัตถุ 2. ในเมื่อกามสุขต้องอาศัยกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งอยู่ภายนอกคนที่อยู่ด้วยกามสุขจึงเท่ากับเอาความสุขรวมทั้งโชคชะตาของตนทั้งหมดไปฝากไว้กับสิ่งอื่นที่อยู่ภายนอกและสิ่งภายนอกเหล่านั้นก็ขึ้นต่อเหตุปัจจัยหลายหลากที่เป็นไปตามวิถีของมันซึ่งผู้แสวงกามสุขนั้นบังคับควบคุมไม่ได้จึงเป็นธรรมดาที่ว่าผู้ที่เอาความสุขของตนไปฝากไว้กับสิ่งอื่นซึ่งไม่แน่นอนเช่นนั้นจะต้องเต็มไปด้วยโอกาสที่จะพบกับความผิดหวังและความยุ่งยากวุ่นวายนานับประการยิ่งอยู่อย่างไม่รู้เท่าทันมากเท่าใดก็ยิ่งประสบทุกข์ได้มากเท่านั้น 3. ทำให้ชีวิตหมุนวนอยู่แค่กระบวนการรับรู้คืออินทรีย์หรืออายตนะที่ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกอันนับได้ว่าเป็นกิจกรรมชั้นนอกของชีวิตและเป็นระดับที่ผิวเผินนอกจากนั้นการหมุนเวียนวิ่งตามมันไปนี้จะเป็นเรื่องที่น่าเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายไม่น้อยส่วนสุขชั้นในอันประณีตช่วยให้มนุษย์เป็นอิสระจากกระบวนการรับรู้ได้บ้างทำให้รู้จักที่จะเป็นอยู่ได้โดยไม่ต้องขึ้นต่ออินทรีย์เหล่านั้นไม่ต้องอาศัยมันอย่างน้อยก็ได้พักผ่อนและหันมาพบกับสิ่งที่ลึกซึ้งลงไปอยู่ขั้นในของชีวิตบ้าง 4. เพราะเป็นสุขที่ขึ้นต่อวัตถุภายนอกกามสุขจึงต้องอาศัยอารมณ์ที่จะเข้ามาแป้นให้เกิดปัญหาผ่านทางอินทรีย์ต่างๆถ้าไม่มีอารมณ์ที่ต้องการป้อนเข้ามาก็จะอยู่เป็นทุกข์ส่วนสุขประณีตภายในไม่ต้องอาศัยอารมณ์ที่จะต้องถูกป้อนเข้ามาผู้มีความสุขประเภทนี้แม้จะขาดอารมณ์สนองอินทรีย์ก็สามารถอยู่เป็นสุขได้นอกจากนี้เพราะเหตุที่กามสุขต้องขึ้นต่ออารมณ์จากภายนอกนี้เองกามสุขจึงเป็นสุขชนิดที่อยู่กับตัวเองไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งก็จะกระสับกระส่าย ต้องร่าเริงไปหาสิ่งที่จะเสพเสวยซึ่งว่าตามความเป็นจริงแล้วอาการร่าเริงกระสับกระส่ายเช่นนี้เรื่องเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นแต่คนที่ร่าเริงนั้นมักจะพยายามหลอกตัวเองให้มองข้ามหรือไม่มองเสียและมองแต่ส่วนที่ตนประสบได้เสพสมยิ่งกว่านั้นท่านได้เสพเสวยอารมณ์นั้นสมปรารถนาแม้จะเป็นอารมณ์ที่ชอบใจสุขใจผู้เสพก็ไม่สามารถเสวยอารมณ์นั้นอยู่ได้นานถ้าเสพอยู่นานก็จะกลายเป็นทนเสพแล้วมีแล้วที่สุขก็จะกลายเป็นทุกข์สุขจากกามจึงอาศัยการเปลี่ยนอารมณ์อยู่เรื่อยๆและท่านจึงแสดงหลักไว้ว่าอิริยาบถดังทุกข์ส่วนผู้รู้จักสุขลึกซึ้งด้านในแล้วย่อมไม่ถูกทรมานด้วยความร่าเริงกระสับกระส่ายสามารถเสวยสุขอยู่ในอาการใดอย่างหนึ่งได้นานๆตามใจปรารถนาเช่นกรณีของพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้น 5. กามสุขเป็นสุขที่ถูกตัณหาปรุงแต่งอยู่ใต้อิทธิพลของตัณหาที่เนื่องด้วยความชอบใจไม่ชอบใจที่สั่งสมเป็นความเคยชินไว้ดังนั้นผลจะปรากฏว่าอาการและลักษณะที่ชอบใจและไม่ชอบใจนั้นผันแปรไปไม่แน่นอนของอย่างเดียวกันการแสดงออกกิริยาท่าทางรูปลักษณะเดียวกันคนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบคนหนึ่งเห็นเป็นสุขคือได้สุขเวทนาอีกคนหนึ่งเห็นเป็นทุกข์คือเกิดทุกขเวทนาแม้แต่บุคคลเดียวกันบางคราวเห็นหรือได้ยินแล้วพอใจอีกคราวหนึ่งเห็นหรือได้ยินแล้วขัดใจหรือในกรณีที่ต่างบุคคลรับรู้อารมณ์เดียวกันแล้วต่างก็ชอบใจก็อาจกลายเป็นเหตุให้ต่างบุคคลนั้นเองกลับขัดใจซึ่งกันและกันเพราะรู้อารมณ์เดียวกันแล้วต่างก็ชอบใจก็อาจกลายเป็นเหตุให้ต่างบุคคลนั้นเองกลับขัดใจซึ่งกันและกันเพราะต่างก็ปรารถนาสิ่งเดียวกันภาวะเช่นนี้นำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นความขัดแย้งภายในจิตใจบุคคลความกระทบกระทั่งระหว่างบุคคลเป็นต้นตอของความยุ่งยากเดือดร้อนวุ่นวายเป็นอันมากซึ่งทุกคนพอจะคาดคิดเห็นได้ตรงข้ามกับความสุขไร้อามิสด้านใหม่เจอแก่ใครเมื่อใดก็มีแต่เป็นคุณให้ความสบายเป็นที่พอใจแก่ผู้นั้นทันทีและเกื้อกูลแก่ผู้อื่นทุกคนที่เกี่ยวข้องยิ่งเป็นสุขกันได้มากคนออกไปก็ยิ่งดีมีแต่ส่งเสริมกันให้เป็นสุขยิ่งขึ้นเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องแข่งแย่งช่วงชิงกันจึงมีแต่จะนำไปสู่การระงับปัญหาและความสงบสุข 6.โดยเหตุที่กามสุขเกิดจากการสนองระงับปัญหาถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วไม่ได้รับการสนองปัญหานั้นไม่ระงับไปปมปัญหาก็เกิดขึ้นทันทีปมปัญหาหรือภาวะติดขัดบีบคั้นนั้นท่านเรียกว่าทุกข์พอทุกข์เกิดขึ้นผลเสียก็ตามมาผลเสียนี้ถ้าไม่ขังอยู่ภายในก็ต้องหาทางระบายออกข้างนอกหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างผลเสียที่ขังอยู่ข้างในได้แก่อาการกระกรุ่มกระวนกระวายคับแค้นเศร้าหมองและทุกข์ใจต่างๆรวมเรียกว่าความหลงไหลฟั่นเฟือนผลเสียที่หาทางออกข้างนอกอาจระบายทางเบาเช่นเที่ยวขอความแนะนำช่วยเหลือในรูปต่างๆอาจเป็นความช่วยเหลือแนะนำทางปัญญาและคุณธรรมหรืออาจไปแสวงหาความช่วยเหลือ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจลึกลับโดนบันดาลต่างๆบ้างก็พยายามกลบเกลื่อนทุกข์ด้วยกามสุขชนิดที่หยาบและร้อนแรงยิ่งขึ้นไปหรืออาจระบายออกทางรุนแรงต่อผู้อื่นเช่นก่อเหตุขัดแย้งรุกรานผู้อื่นหรือทำการในทางทำลายไปรอบตัวเท่าที่ตนจะเกี่ยวข้องไปถึงเจอพฤติกรรมที่เป็นภัยมากมายหรือไม่ก็หันกลับเข้ามาเกลียดชังตัวเองทำการเข้มงวดบีบรัดต่างๆแม้กระทั่งทำลายตนเองในเรื่องนี้มีพุทธพจน์ที่พึงสังเกตแห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายเหตุก่อกำเนิดแห่งทุกข์เป็นไฉนหรือตัณหาเป็นเหตุก่อทุกข์คือนิทานสมภพแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์เป็นไฉนหรือเรากล่าวว่าทุกข์มีความหลงฟั่นเฟือนเป็นวิบากหรือมีการหาทางเปลื้องภายนอกเป็นวิบากการหาความสุขแบบสนองตัณหานี้ก่อปัญหาได้ทุกขั้นตอนไม่เฉพาะในขั้นถูกขัดไม่ได้รับการสนองเท่านั้นแม้ในขั้นแสวงหาสิ่งเสวยต่างๆมาสนองเป็นหาก็ดีในขั้นที่หามาได้และเสวยสนองปัญหาแล้วก็ดีปัญหาก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นกล่าวคือในขั้นแสวงหาก็อาจใช้วิธีการเบียดเบียนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเมื่อได้มาเสพสนองแล้วก็อาจหลงไหลมัวเมาทะยานอยากมากและรุนแรงยิ่งขึ้นทำให้เกิดปัญหาในแง่อื่นๆต่อไปอีกปุถุชนชั้นดีจึงต้องใช้สติปัญญานำเอาคุณธรรมเข้ามาควบคุมพฤติกรรมของตนบรรเทาพิษภัยของตัณหาลงบ้างแต่วิธีคุมที่ช่วยให้ปลอดภัยได้มากก็คือการให้ผู้เสพกามสุขเหล่านี้มีความสุขฝ่ายนิรามิตเป็นทางออกคือนิสรณะอยู่บ้างทางออกหรือนิสรณะนี้จะช่วยถอนพฤติกรรมที่สืบเนื่องจากตัณหาให้ประณีตหรืออยู่ในขอบเขตที่ดีงามได้อย่างมากเพราะสุขฝ่ายที่ไม่ขึ้นต่ออามิสนี้อยู่ด้านตรงข้ามกับตัณหาปรากฏตัวขึ้นในเวลาสางตัณหามีอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยตัณหาใครเข้าหาความสุขชนิดนี้จะย่ำพ้นจากพิษภัยที่จะเกิดจากตัณหาของตนไปได้ทันทีเพราะกามสุขมีส่วนเสียอาจก่อโทษได้มากอย่างนี้และมนุษย์ทั้งหลายก็ชอบหรือฝักใฝ่กามสุขกันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปกระตุ้นเข้าอีกดังนั้นท่านจึงไม่สนับสนุนให้มุ่งหากามสุขไม่ให้เอากามสุขเป็นจุดหมายของชีวิตการทำบุญหรือทำความดีในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนาก็ตามว่าตามหลักแท้แล้วท่านไม่สอนให้มุ่งหาผลตอบแทนเป็นกามสุขเช่นโชคลาภยศเกียรติอำนาจบริวารการไปเกิดในสวรรค์เป็นต้นแต่ท่านสนับสนุนให้ทำเพื่อมุ่งลดกิเลสทำลายความสั่งสมก่อตัวของตัณหาเชื้อทุกข์ทำให้ผู้ทำความดีนั้นประสบสุขปราณีตที่ลึกซึ้งภายในซึ่งจะนำเอาความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นเพื่อกูลทั้งแก่ชีวิตของตนและแก่สังคมโดยมีนิพพานสุขเป็นจุดหมายสุดท้ายดังความในบาลีแห่งหนึ่งว่าบัณฑิตย่อมไม่ให้ทานเพราะเห็นแก่ความสุขกลัวกิเลส วงเล็บอุปทิสุขคือสุขที่เป็นเหตุก่อทุกข์ได้อีกมุ่งเอากามสุขเป็นสำคัญวงเล็บปิดเพื่อจะมีพบต่อไปอีกแต่บัณฑิตย่อมให้ทานเพื่อหมดสิ้นกิเลสเพื่อไม่มีพบต่อไปอีกโดยแท้บัณฑิตย่อมไม่บำเพ็ญฌานเพราะเห็นแก่ความสุขกลัวกิเลสเพื่อจะมีพบต่อไปอีกแต่บัณฑิตย่อมบำเพ็ญฌานเพื่อความหมดสิ้นกิเลสเพื่อไม่มีพบต่อไปอีกโดยแท้บัณฑิตย่อมมุ่งภาวะเย็นใจคือนิพพานมีจิตโน้มไปทางนั้นน้อมใจไปในภาวะนั้นจึงให้ทานบัณฑิตเหล่านั้นย่อมมีนิพพานเป็นที่หมายเสมือนทานนาทีไหลเรื่อยลงสู่กลางสาครเท่าที่กล่าวมาในเรื่องความสุขนี้เห็นควรสรุปให้เห็นขั้นตอนและประเภทชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะได้ดังนี้ก่อวิทยุตะสุขคือสุขที่เป็นเวทนาหรือสุขที่มีการเสวยอารมณ์ 1. กามสุขสุขเนื่องด้วยกามหรือสุขเกิดจากกามคุณ 2. ฌานสุขสุขเนื่องด้วยฌานหรือสุขที่เป็นวิบากแห่งฌานสุขเนื่องด้วยรูปฌาน4ขั้นสุขเนื่องด้วยอรูปฌาน4ขั้นขออเวทยิตสุขคือสุขที่ไม่เป็นเวทนาหรือสุขที่ไม่มีการเสวยอารมณ์ขย่อย3นิโรธสมาบัติสุขสุขเนื่องด้วยนิโรธสมาบัติคือการเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธนี้จัดตามหลักความสุข10ขั้นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่ในที่นี้จะขอจัดใหม่อีกอย่างหนึ่งซึ่งก็คล้ายกันมากแต่ให้ความรู้สึกยืดหยุ่นหรือกว้างออกไปสักหน่อยโดยแบ่งเป็น3ดังนี้1กามสุขสุขเนื่องด้วยกาม2ฌานสุขสุขเนื่องด้วยฌาน3นิพพานสุขสุขเนื่องด้วยนิพพานเราโดยสัมพันธ์กับบุคคลผู้เสพเสวยความสุขเหล่านี้จะเป็นดังนี้1กามสุขผู้เสพเสวยได้แก่มนุษย์ปุถุชนและอริยบุคคลชั้นโสดาบันและสกทาคามี2ฌานสุขผู้เสพเสวยได้แก่มนุษย์ปุถุชนและอริยบุคคลทุกชั้นตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอรหันต์เฉพาะท่านที่เจริญฌานชั้นนั้นๆได้แล้ว 3. นิพพานสุขผู้เสพเสวยได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์แต่ต้องแยกแยะออกไปอีกถ้าเป็นผลสมาบัติสุขก็ได้สำหรับผู้บรรลุผลขั้นนั้นนั้นถ้าเป็นนิโรธสมาบัติก็ได้เฉพาะอนาคามีและพระอรหันต์ที่ได้18แล้วถ้าจะโดยถือบุคคลเป็นหลักจะเสวยความสุขจะมีวิสัยดังนี้ในมนุษย์สุชนอาสวุตตมสุขและฌานสุขอริยบุคคลชั้นโสดาบันและกัตถาคามีเสวยกามสุขอันสุขและนิพพานสุขประเภทสมาบัติสุข 3. อริยบุคคลชั้นอนาคามีและพระอรหันต์อาจเสวยอันสุขและนิพพานทั้งเพื่อผลสมาบัติสุขและนิโรธสมาบัติสุขเมื่อถ้าได้สมาบัติ8แล้วสิ่งสำคัญที่พึงย้ำไว้เป็นพิเศษในเรื่องความสุขนี้มีอยู่ว่าพระพุทธศาสนาไม่สอนให้บุคคลทำการต่างๆเพื่อเห็นแก่ความสุขก็จริง แต่ก็ยอมรับความจริงอยู่เสมอว่าความสุขเป็นส่วนสาระสำคัญที่จำเป็นของจริยธรรมเป็นสิ่งที่ให้ความหมายแก่การประพฤติธรรมจะว่าเป็นหลักยึดหรือฐานค้ำชูของการประพฤติธรรมก็ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะพูดในระดับที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมก็ตามหรือในระดับจริยธรรมทั่วไปก็ตามความสุขที่พระพุทธศาสนาพูดถึงนี้หมายเอาความสุขที่เป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจซึ่งจิตใจสามารถสัมผัสได้เองทันทีทุกเวลาที่มันพร้อมไม่ต้องอิงอาศัยกระบวนการรับรู้ที่เกิดขึ้นต่ออารมณ์ของโลกภายนอกเป็นความสุขที่ทำให้ชีวิตนี้มีความเป็นอิสระในส่วนของมันได้ความสำคัญและจำเป็นของความสุขสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ดังที่กล่าวไว้แล้วตั้งแต่ต้นและควรนำเอาสาระมากล่าวย้ำไว้อีกว่าผู้ปฏิบัติธรรมใดถ้ายังไม่ประสบความสุขประณีตลึกซึ้งภายในที่ไม่อาศัยกามก็ยังวางใจไม่ได้ว่าจะไม่เวียนกลับมาหากามอีกแม้ท่านที่บวชเป็นบรรพชิตแล้วถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้สัมผัสความสุขประณีตลึกซึ้งภายในชนิดที่ไม่ต้องอาศัยอามิสก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ตราบนั้นกิเลสจะสามารถเข้าครอบงำใจอาจให้ครองพรหมจรรย์อยู่ไม่ได้ท่านชักชวนแม้แต่ปุถุชนให้พยายามสร้างสมความสุขชนิดนี้ไว้หรือให้รู้จักความสุขอย่างนี้ไว้บ้างเพราะนอกจากจะทำให้เขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากกามสุขที่ตนมีอยู่แต่เดิมเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตของตนแล้วยังทำให้ชีวิตมีทางออกในทางความสุขที่จะไม่ต้องถูกบีบบังคับด้วยตัณหาให้วิ่งพร่านร่านรนอย่างไม่มีขอบเขตจนก่อจะตัณหาต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่โลกอาจพูดย้ำลงไปได้ทีเดียวว่าถ้ามนุษย์ไม่ยอมหันมาทำความรู้จักกับความสุขฝ่ายนิรามิตไว้และไม่เอาใจใส่ความสุขด้านนี้กันบ้างแล้วการเลิศลั่นทยานหาแต่กามสุขอย่างเดียวจะนำมนุษย์ไปสู่ความมีชีวิตที่ผิวเผินประกอบด้วยความคับแค้นกระวนกระวายเบื่อหน่ายระทมทุกข์ภายในจิตใจและการแข่งขันแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียนตลอดจนการทำลายล้างระหว่างกันจนในที่สุดมนุษย์จะพาตนเองและโลกไปสู่ความพินาศในเมื่อแม้แต่ปุถุชนผู้อยู่ท่ามกลางการแสวงหากามสุขความสุขด้านในยังจำเป็นถึงเพียงนี้แล้วผู้ที่ดำเนินชีวิตชนิดที่ปลีกออกหรือลดหรือเสียสละกามสุขก็ยิ่งจำเป็นเข้าถึงความสุขประเภทนี้มากขึ้นเป็นทวีคูณไม่ต้องพูดถึงผู้ที่ออกบวชหรือท่านที่เรียกกันว่ามุ่งปฏิบัติธรรมขั้นสูงแม้แต่ผู้ที่บำเพ็ญตนเป็นนักเสียสละดำเนินชีวิตเพื่ออุดมคติก็จะต้องพยายามมีความสุขชั้นในนี้ให้ได้บ้างมิฉะนั้นความเสียสละหรือความมีอุดมคตินั้นก็จะขาดหลักประกันที่มั่นคงมีหวังที่จะพลาดหล่นจากอุดมคติหมุนกลับลงมาหาระบบที่เป็นบาปร้ายได้อีกพูดง่ายๆว่าถ้าจะเสียสละก็จะต้องมีความสุขในการอยู่อย่างเสียสละด้วยถ้าจะมีอุดมคติก็จะต้องมีความสุขในความมีชีวิตตามอุดมคติด้วยและในวงกว้างออกไป ก็ควรพูดว่าถ้าทำให้คนรู้จักความสุขด้านในไม่ได้ทำให้เห็นคุณค่าของความสุขด้านในนั้นไม่สำเร็จการทะยานหากามสุขก็จะครอบงำมนุษย์เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของโลกโดยสิ้นเชิงอยู่ต่อไปไม่ว่าศาสนาปรัชญาหรือนักจริยธรรมจะระดมกำลังกันสั่งสอนมนุษย์ว่าอย่างใดบทสรุปเพื่อให้เห็นทัศนคติของพระพุทธศาสนาต่อความสุขชัดเจนยิ่งขึ้นขอย้อนกลับไปขยายข้อความที่อ้างไว้ตอนต้นบทความนี้ว่าจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาพึงบรรลุได้ด้วยความหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุขมิใช่บรรลุด้วยความทุกข์หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์ครั้งหนึ่งโพธิราชกุมารกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเห็นอย่างนี้ว่าความสุขจะพึงบรรลุด้วยความสุขหาได้ไม่ความสุขจะบรรลุได้ก็ด้วยความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูกรราชกุมารก่อนแต่สัมโพธิเมื่อเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังมิได้ตรัสรู้แม้เราก็ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าความสุขจะบรรลุจะพึงบรรลุด้วยความสุขหาได้ไม่ความสุขจะพึงบรรลุก็ด้วยความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสเล่าต่อไปว่าด้วยพระดำริดังกล่าวนี้ต่อมาพระองค์ก็ได้เสด็จออกบรรพชาทรงศึกษาในสำนักของอาราลดาบทกาลามโคตรและอุทธกะดาบทรามบุตรจนจบความรู้ของสำนักทั้งสองแล้วเสด็จต่อไปจนถึงอุรุเวลาเสนานิคมแล้วทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาทรมานพระองค์ด้วยวิธีการต่างๆจนในที่สุดทรงอดอาหารจนพระวรกายสู้ผอมอย่างยิ่งดังบาลีที่ตรัสเล่าไว้ว่าเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยนั่นแหละอวัยวะน้อยใหญ่ของเราจึงกลายเป็นเหมือนเถาวัลย์80ข้อหรือเหมือนเถาวัลย์ข้อคำข้อดำสะโพกของเราเป็นเสมือนเท้าอูฐกระดูกสันหลังผุดละกะเหมือนเถาวัตะนาวลีที่โครงขึ้นนูนเป็นร่องร่องดังกรอนศาลาเก่าที่เครื่องมุงหล่นโทรมอยู่ดวงตาบุ๋มลึกเข้าไปในเบ้าตาประหนึ่งดวงดาวปรากฏในบ่อน้ำลึกผิวศีรษะที่รับสัมผัสอยู่ก็เหี่ยวแห้งดุจดังผลน้ำเต้าสดที่ตัดมาทั้งสดๆถูกลมและแดดกระทบเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นเราคิดว่าจะรูปผิวหนังท้องก็จับถูกกระดูกสันหลังคิดว่าจะลูกสันหลังก็จับถูกหนังหน้าท้องหนังท้องกับกระดูกสันหลังติดถึงกันเมื่อคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเซล้มลงณที่นั้นเองเมื่อจะให้กายนี้มีความสบายเอามือลูบตัวขนทั้งหลายมีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายในที่สุดทรงพระดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายราวหนึ่งราวใดในอดีตการในอนาคตในปัจจุบันได้เสวยทุกขเวทนาอันเผ็ดร้อนแรงกล้าที่เกิดเพราะความเพียรอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้และด้วยทุกขกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้เราก็หาบรรลุญาณทัศนะวิเศษที่สามารถทำคนให้เป็นอริยะซึ่งเหนือกว่าธรรมของมนุษย์สามัญไม่ได้ไหมมันคาเพื่อความตรัสรู้คงจะมีเป็นอย่างอื่นกระมังหนอดูก่อนราชกุมาร เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเรายังรู้ประจักษ์ใจอยู่ในคราวงานวัฏฏมงคลของท้าวสากยะผู้พระบิดาเรานั่งอยู่ในร่มไม้ว่าอันเยือกเย็นสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่นี่กระมังหนอจะพึงเป็นมันคาเพื่อความตรัสรู้เรานั้นได้มีความรู้ชัดแล่นตามสติว่านี่แหละคือมันคาเพื่อความตรัสรู้เรานั้นได้มีความคิดว่าเราจะกลัวต่อความสุขชนิดที่ปราศจากกามปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายหรือกรายหนอและโดยมีความคิดต่อไปว่าเราไม่กลัวสุขชนิดที่ปราศจากกามปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าการที่บุคคลผู้มีร่างกายผ่ายผอมหรือเกินอย่างนี้จะบรรลุความสุขอย่างนั้นมิใช่จะทำได้ง่ายเลยถ้ากระไรเราพึงบริโภคอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเถิดต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงเสวยอาหารหยาบจนมีกำลังขึ้นแล้วทรงบำเพ็ญฌานจนบรรลุจตุตถฌานและได้ตรัสรู้ปฏิปทาเพื่อบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาเป็นข้อปฏิบัติที่มีความสุขดังที่กล่าวมานี้แต่ก็มีข้อต้องระวังคือผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตนไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นครอบงำจิตใจของตนยังมีจิตใจเป็นอิสระสามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูงต่อๆไปจนบรรลุความเป็นอิสระหลุดพ้นโดยสมบูรณ์ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้วก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้วโดยที่ความสุขนั้นไม่มีโอกาสครอบงำจิตใจทำให้ติดพันหลงไหลได้เลยในบางกรณีที่เป็นการแสดงความหมายเชิงเปรียบเทียบหรือยักเยื้องความเชิงภาษาพระพุทธเจ้าถึงกับทรงเรียกการหมั่นบำเพ็ญฌานสีว่าเป็นสุขันลิกานุโยคคือความหมกมุ่นในความสุขชนิดหนึ่งแต่เป็นการหมกมุ่นความสุขชนิดที่ดีงามเป็นประโยชน์เพื่อเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เหตุที่ตรัสดังนั้นเพราะตามปกตินักบวชในสมัยพุทธกาลนิยมบำเพ็ญตบะและข้อปฏิบัติต่างๆที่บีบรัดเข้มงวดทรมานตนซึ่งเมื่อเทียบเข้าแล้วทำให้รู้สึกว่าการบำเพ็ญสมณธรรมในพุทธศาสนาผ่อนเบาสบายเป็นอย่างมากนักบวชในลัทธิศาสนาอื่นจึงนับยกเป็นข้อตำหนิติเตียนว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเป็นอยู่ย่อหย่อนสุขสบายดังตัวอย่างพุทธพจน์ที่ตรัสในคราวหนึ่งว่าดูก่อนจุนทะข้อนี้เป็นฐานะซึ่งเป็นไปได้คืออันการที่เยรถีปริพาชกจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกพระสัมมณะสากยะบุตรทั้งหลายเป็นผู้ฝักใฝ่ประกอบตนหมกมุ่นอยู่ในความสุขเธอพึงพูดกับอันเดียรถีปริพาชกที่กล่าวอย่างนั้นดังนี้ว่าสุขันวิจานุโยคคือการประกอบตัวให้ผัวพันหรือหมกมุ่นในความสุขชนิดไหนล่ะท่านเพราะสุขันลิกานุโยคมีมากมายหลายอย่างหลายประการดูก่อนจินทะสุขันลิกานุโยค4อย่างต่อไปนี้เป็นของสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนเป็นอนาลยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทาหรือวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่ออภิญญาเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน4อย่างไหนหรือกล่าวคือคนพาลบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์แล้วทำตนให้เป็นสุขเอิบอิ่มบางคนถือเอาของที่เขามิให้มิได้ให้แล้วทำตนให้เป็นสุขเอิบอิ่มบางคนพูดเท็จแล้วทำตนให้เป็นสุขเอิบอิ่มบางคนพรั่งพร้อมเป็นที่บำรุงบำเรอตนด้วยกามคุณทั้ง5ดูก่อนจุนทะสุขัลลิกานิโยค4อย่างต่อไปนี้ย่อมเป็นไปเพื่อนิพพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่ออภิญญาเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียว4อย่างไหนหรือกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานความเท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับหลักการทั่วไปเกี่ยวกับความสุขตามคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักการทั่วไปหรือหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนาสำหรับปฏิบัติต่อความสุขมี3หัวข้อดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายความพยายามจะมีผลความเพียรจะมีผลได้อย่างไรหรือภิกษุในธรรมวินัยนี้1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถม2ไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำ3ไม่หมกมุ่นสยบในความสุขนั้นนี้เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ชาวพุทธจะพึงใช้ปฏิบัติในการเกี่ยวข้องกับความสุขอย่างไรก็ตามแม้จะมีหลักการที่เป็นแกนกลางให้อย่างนี้แต่ความละเอียดอ่อนความกว้างขวางลึกซึ้งแห่งความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขก็ยังแตกต่างกันออกไปและเป็นข้อที่พึงนำมาพิจารณาประกอบด้วยเช่นผู้ที่เห็นโทษของกามสุขเบื่อหน่ายกามสุขแล้วและด้วยความมุ่งหวังความสุขที่ประณีตขึ้นไปจึงบำเพ็ญข้อปฏิบัติบางอย่างซึ่งบางตอนมีลักษณะยากลำบากผู้ยังคล่องอยู่ในกามสุขอาจมองการกระทำของเขาว่าเป็นการหาทุกข์มาใส่ตัวก็ได้ในกรณีเช่นนี้เมื่อผู้ปฏิบัตินั้นมีความพร้อมอยู่แล้วเบื่อหน่ายกามสุขอยู่แล้วซึ่งการอยู่ในกามสุขกลับกลายเป็นความทุกข์สำหรับเขาก็ดีหรือแม้ยังไม่พร้อมดีนักแต่มองเห็นโทษของกามเห็นคุณของความสุขที่ประณีตกว่าและมีความหวังว่าจะได้สุขที่ประณีตนั้นก็ดีข้อปฏิบัติที่ยากลำบากนั้นก็กลายเป็นแบบฝึกหัดสำหรับฝึกตนถ้าหากบุคคลนั้นสมัครใจจะฝึกและข้อปฏิบัตินั้นก็ไม่เลยเถิดไปจนกลายเป็นการทรมานท่านก็ยอมให้ในความหมายที่ว่าเป็นการฝึกนั้นแหละนอกจากนั้นความเป็นอยู่บางด้านของผู้ประสบสุขอันประณีตแล้วบางครั้งเมื่อมองดูในสายตาของคนที่คล่องในกามสุขอาจเห็นเป็นความทุกข์ไปก็ได้เช่นเดียวกับคนที่อยู่ในความสุขอันประณีตมองเห็นความเป็นอยู่ของคนที่คล่องในกามสุขว่าเป็นความทุกข์แต่ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในภาวะนั้นเองย่อมรู้ตัวว่าตนมีความสุขหรือไม่เป็นอันว่าปัญหาที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่นิยมสุขหรือนิยมทุกข์ฝ่ายสุขหรือฝ่ายทุกข์เป็นอันตัดทิ้งไปได้แล้วยังเหลือปัญหาแต่เพียงในแง่ของความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายหรือขอบเขต ความลึกซึ้งของความสุขและปัญหาแง่นี้ก็สรุปลงได้อีกคือเหลือเพียงการเลือกระหว่างกามสุขกับสุขที่ปราณีตกว่ากามสุขซึ่งในแง่นี้ท่านถือว่าความสุขปราณีตสำคัญกว่าควรมีความสุขปราณีตหรือไม่ก็มีทั้งกามสุขและสุขปราณีตด้วยหลักการทั่วไปสำหรับการก้าวจากระดับกามสุขไปสู่สุขที่ประณีตกว่าก็คือความพร้อมและการฝึกและมีหลักทั่วไปตามมาอีกข้อหนึ่งว่าบุคคลทุกคนควรมีความสุขอันชอบธรรมที่เหมาะสมกับระดับชีวิตของตนหรือที่เป็นผลแห่งความเพียรพยายามฝึกฝนตนอย่างน้อยหนึ่งท่านหากผู้ใดขาดความสุขที่พึงได้พึงถึงทั้งสองด้านเช่นกามสุขก็สูญเสียไปแล้วความสุขประณีตก็ไม่ได้ปฏิบัติตัวเพื่อให้ได้คนนั้นท่านถือว่าเป็นผู้มีชีวิตพลาดที่สุดโดยในนี้พระภิกษุผู้สละกามสุขไปแล้วและมิได้ตั้งใจฝึกฝนตนเพื่อความสุขที่ประณีตหรือฝึกไม่สำเร็จจึงอยู่ในฐานะตกต่ำเป็นผู้พลาดจากประโยชน์ยิ่งกว่าชาวบ้านที่เสพกามสุขพูดง่ายๆว่าพระไม่ดีเป็นทีกว่าคฤหัสถ์หรือน่าสงสารกว่าคฤหัสถ์ดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายคุณระบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้แต่เป็นผู้มีความละโมบมีราคะแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจที่แรงร้ายมีสติเลอะเลือนไร้สัมปชัญญะใจไม่มีสมาธิจิตคร่านปล่อยอินทรีย์ไม่สำรวมบุคคลผู้นี้เรากล่าวว่ามีอุปมาเหมือนรุ่นฟืนเผาผีที่ไฟไหม้ปลายเสียแล้วทั้งสองข้างอีกตรงกลางก็เปื้อนคูดจะใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือในบ้านก็ไม่ได้ผลเป็นเครื่องไม้ในป่าก็ไม่ได้ผลโภคะของคฤหัสถ์เขาก็เสื่อมไปเสียแล้วประโยชน์ที่มุ่งหมายของความเป็นสัมมณะเขาก็ทำให้บริบูรณ์ไม่ได้เมื่อพิจารณาโดยถือกามสุขเป็นหลักพอจะสรุปแนวทัศนะ